Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugün ilk önce Okan Tüysüz hocamızla görüşeceğiz. 2018 yılına ilişkin bir değerlendirmeyi almak için. Herhalde hattımızda Okan Hoca. Evet, hattayım. İyi. Okan Hocam merhabalar. Elvan'la birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz hocam. Çok teşekkürler. Nasıl bir yıl geçiriyoruz? Daha çünkü bir 20 günümüz daha var değil mi? 19 evet, günümüz evet. Kaldı. Evet. Şimdi deprem açısından tabii bir miktar sakince bir yıl oldu. 2018. Evet. Bir defa aşağı yukarı senede 1 ila 4 defa. Bu 2007'de 4 defa, geri kalan yıllarda da 0 ile 2 arası değişen 8'in üstündeki deprem. Bunda bir defa 8'in üzerinde bir deprem yaşadık. Ama o da tabii Fiji adasında, okyanusun içerisinde bir adada yaşanan bir depremdi. Ağustos 19'da yaşandı. Önemli bir kayıp da söz konusu değil. Zaten hani çok düşük nüfuslu bir yerde ve derin bir deprem olduğu için bir miktar tsunami yarattı. Ama onun da çok önceki yıllarda olduğu gibi yıkıcı bir etkisi ortaya çıkmadı. Şimdi bu yıl baktığımızda genelde deprem dediğimizde yıkıcı depremi biz 6.5'tan sonra anlarız. Çünkü 6.5'tan sonrası yüzeye çıkıp artık kırık yaratan bir depremdir büyük ölçüde. 6.5'tan büyük deprem 43 tane yaşandı bu yıl. Bunun 27 tanesi 6.5 ile 7 arası. 7 ile 7, 8 arasında olan 15 tane var. Ve 8'i geçen de bir tane var. Daha büyük bir deprem de gerçekleşmedi. Tabii onun altında değerler oldukça yaygın. Ama bunlar demin söylediğim gibi çok yıkıcı depremler olmadıkları için çok fazla yıllık değerlendirmelerde dikkate almıyoruz. Deprem açısından 2018'de en etkin ay Ağustos oldu. Ağustos'ta 10 tane deprem yaşandı. Ocak'ta 4 tane, Şubat'ta 2 tane, Mart'ta 5 tane, Nisan ve Mayıs'ta birer tane yaşanmışken Ağustos'ta 10 tane, Eylül ve Ekim'de 7'şer tane, Kasım ve Aralık'ta da 3'er tane yaşandı. Ama Aralık ortalama deprem büyüklüğü açısından da en büyük ay oldu. Çünkü buradaki ortalama deprem büyüklüğü 7.1 olarak kayıtlara geçti. Evet, ilk başta da 7.5 olarak açıklandı ama sonra revize evet. ettiler. Evet. Evet. Yani baktığımız zaman büyük depremlerde Güney Amerika'nın en güneyinde Sandwich Adaları var. Ondan çok daha meşhur Falkland Adaları vardır. Ona yakın evet. bir ada. Bu İngiltere'nin geçmişte işgaliyle çok medyatik olmuş. Savaş konusu olmuş yani. Adaydı. Evet. Arjantin adası değil mi hocam? Evet, evet. Arjantin'in güney doğusunda olan bir ada. Epeyce de uzak aslında Arjantin'e. Doğru. Onun dışında yine Alaska'da büyük deprem yaşadık. Papua Yeni Gine ve Endonezya ön sıralarda tabii ki depremde her zamanki gibi. Venezuela'da Ağustos'ta 7.3'lük. Peru, Brezilya sınırında 7.1'lik ve yine Avustralya'nın doğu kıyılarında Fiji adası, oradaki diğer adalar, Papua Yeni Gine gibi Bunlar depremde hep ilk sırayı aldılar. Fiji Adası'nda Ağustos 19'da 8.2 ile yaşanan deprem en büyük deprem oldu. Meksika'da Şubat'ta bir deprem yaşandı, 7.2'lik. Ocak'ta Alaska'da 7.9'luk bir deprem yaşandı. Bunlar bir de Honduras'ta, Orta Amerika'da 10 Ocak'ta bir deprem vardı. Bunlara baktığımız zaman gerçekten özellikle can kaybı anlamında ya da can kaybı yaratmış depremler anlamında 2018'in nispeten sakin geçtiğini söylemek mümkün dünya çapında baktığımız zaman. Evet, aslında 2017'de biraz böyleydi değil mi hocam? Evet, 2017'de bir tane 8'in üzerinde deprem olmuştu. 7-7-9 arası 6 taneydi ki normalde 10-15 civarlarıdır orada olan depremler. Hatta 2010'da 23'e kadar çıkmış 7-7.9 arası depremlerde. Ama 2017 daha az depremli bir yıl oldu. Bir de küresel sismik risk taşıyan ülkeler diye bir sıralama var. Kısaca ondan da bahsedelim. Bu küresel risk taşıyan ülkeler ortalama deprem büyüklüğüyle tanımlanıyor. Yine Avustralya doğusu, Fiji, Papua Yeni Gine gibi alanlar birinci sırayı kapsıyorlar. Alaska dördüncü sırada, üçüncü sırada Loyalty adaları var. O da kuzeyde, yine kutuplara yakın, çok nüfusun yoğun olmadığı bir yer. Onun dışında Honduras, Venezuela, Meksika, Peru gibi ülkeler ilk 10'u alıyor. Yunanistan 16. olan depremler açısından dünyada. Türkiye ne mutlu ki bu yıl bu sıralamada yok. Türkiye'de dünyaya paralel bir biçimde sakin bir yıl geçirdi. Baktığımız zaman iki tane kayda değer deprem var Türkiye'de. Bir tanesi 12 Eylül Antalya açıklarında pek hasar yaratmayan bir deprem oldu. Bir de 24 Mart'ta Samsat Adıyaman'da bir deprem vardı. Hatırlarsanız onu daha önce de konuşmuştuk. Konuşmuştuk, evet. Evet. Belki barajın bir etkisi vardır diye de düşündüğümüz bir depremdi. Evet, dünyada ve Türkiye'de biraz sakin geçen bir süreç oldu. Umarız ki böyle devam etsin. Evet, bir de hocam iki gün önce büyük bir iddia vardı biliyorsunuz. Bütün... Evet. İnsanlığın yok olmasına neden olacak büyük bir deprem beklentisi söz konusuydu. 9 veya 10 Aralık tarihinde. Bu arada evet. Onun da gerçekleşmemiş olduğunu tespit edelim değil mi? Evet, bundan da bahsetmek lazım. Esasında maalesef yani deprem ne bilimsel olarak ne de bu tür kehanetlerle tanımlanamıyor depremin yeri, zamanı ve büyüklüğü. Açıkçası biz de geçen yılki programlarımızın bir tanesinde hatırlıyorum ben bir esas da bilimsel bir çalışmaydı. Hangi üniversite olduğunu şu anda hatırlamıyorum ama dünyanın dönüşündeki ufak bir yavaşlama nedeniyle 2018'de büyük depremlerin sayısı artacak diye bir çalışmaydı. British Columbia olabilir mi? Şu anda hafızamı zorluyorum ama çıkartamıyorum. Yani bilimsel çalışmalar açısından da hakikaten bir takım soru işaretlerinin olduğunun en güzel göstergesi galiba bu istatistikler. Doğru mudur? Evet, evet. Maalesef hani deprem her yönüyle anlayabildiğimiz, tanıyabildiğimiz bir kavram değil. Yer içinin çok karışık bir yapıya sahip olması, kayaların davranışlarının önceden kestirilememesi ve özellikle depremi yaratan levha hareketlerinin ortaya çıkarttığı streslerin net olarak kestirilemiyor olması depremde çok sayıda bilinmezin bir arada olmasına neden oluyor. Tabii bilinmezler arttıkça kehanetler de artıyor ya da tahminler de artıyor. Bunların bir kısmı bilimsel tahmin, bir kısmı sadece tahmin ama tahminden öteye ne yazık ki henüz geçebilmiş değiliz. Evet. Hocam bir de yani Türkiye'de evet 2018 yılında esasında 4'ten büyük deprem sayısı 6 civarında falan galiba. Tam şu anda rakam hatırlamıyorum ama evet. Çok az sayıda. Ama bunlardan bir tanesi geçtiğimiz ayın son günü 30 Kasım günü Esenköy Çınarcık merkezli bir deprem. 4.3 büyüklüğünde bir deprem. Esasında bununla ilgili olarak ben internette ilgili sitelere deprem.gov.tr ve Boğaziçi'nin sitesine karşılaştırdığımda şaşırtıcı bir şey var. Derinlik olarak Boğaziçi 6.9 kilometre, deprem.gov.tr sitesinde de yani AFAD'da 14.28 kilometre veriyor. Bilmiyorum hangisi evet. Doğru. Bu depremle ilgili olarak söyleyecekleriniz nedir? Hani hep bizim konuştuğumuz işte Kuzey Anadolu fayının hani Çınarcık'a kadar kırıldı, ondan sonrası kırılmadı falan gibi bir takım evet. Hani bilgilerimiz var. O anlamda evet. Bir aydınlatmak mümkün mü dinleyicilerimize? Şimdi birincisi yani küçük depremlerde, özellikle 4'ün altındaki depremlerde derinlik ve yerde, lokasyonda hatalar olabiliyor. Bunlar olağan karşılanması gereken durumlar çoğu zaman. Büyüklükte biraz daha iyi ama özellikle derinlik konusunda hata payları çok artabiliyor. Bunların hangisi doğrudur? Doğrusu bu depreme özel çalışmak gerekiyor sismik kayıtlar üzerinde ki ancak daha net bir şeyler söylenebilsin. Ama bu çok önemli bir deprem olmadığı için çok üzerinde de az da durulmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Armutlu Yarımadası, bizim üzerinde Yalova, Çınarcık gibi şeylerin bulunduğu, yerleşimlerin bulunduğu bölge. Bunun hemen kuzeyini sınırlayan denizin içerisinde Kuzey Anadolu fayımız var. Kuzey Anadolu fayı İzmit Körfezi'nde geçtikten sonra bu Hersek Deltası dediğimiz ve Laledere Deltası dediğimiz iki tane büyük körfezin içine doğru çıkıntı, onların hemen güneyinden geçtikten sonra denizin içerisinde büyük ölçüde ilerliyor ve Gemlik Körfezi'nden gelen diğer fayla birleşerek daha sonra Bandırma, Erdek civarlarına doğru ilerliyor. Şimdi 99 depremi aşağı yukarı Çınarcık açıklarına kadar kırıldı diyebiliyoruz. Dolayısıyla orada da durdu. Ama küçük deprem aktivitesine bakıldığı zaman Armutlu Yarımadası'nın doğu ucu, batı ucu yani bu sözünü ettiğimiz depremin olduğu bölgede çok sayıda küçük deprem var. Bu da şunu gösteriyor aslında, çok sayıda küçük depremin olması. Burada bir stres birikimi var ve bu stres birikimi yavaş yavaş küçük depremlerle yok oluyor, giderek zayıflıyor. Ama söz konusu deprem karada olan bir deprem, denizde olan bir deprem değil. Esenköy'ün hemen güneyinde olan ve orada aşağı yukarı doğu-batı uzanımlı ya da kuzey-batı-güneydoğu uzanımlı küçük fayların mevcudiyetini biz jeoloji haritalarından biliyoruz. Burada diri fay haritalarında gösterilmeyen küçük faylar var. Aslında Armutlu Yarımadası fay açısından zengin. Nitekim Yalova'da biliyorsunuz termal kaynakları, Armutlu'da Armutlu kaynakları. Bunlar hep faylardan çıkan, diri faylardan ortaya çıkan sular. Dolayısıyla Armutlu Yarımadası'nda diri fay haritasında yer almayan ya da alan çok sayıda fay var. Bu faylardan da tabii önemli olan büyükleri. Küçük fayları biz çok dikkate almıyoruz. Çünkü yaratabilecekleri deprem sınırlı. Şimdi biz dolayısıyla olan deprem çok fazla önemli bir deprem değil. Ama sığ olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildi. Bunun yanı sıra da Marmara Denizi'nde olabilecek her etkinlik tabii ki çok ciddi ilgi çekiyor. Çünkü Marmara Denizi bir deprem beklentisi olan bir bölge ve bunu 17 Ağustos 99'dan bu yana da söyleyip duruyoruz. Dolayısıyla burada olan bu küçük depremi herkes acaba ana depremin habercisi olabilir mi şeklinde bir endişeyle izledi. Ama bunun beklediğimiz büyük depremle alakası yok. Çok daha güneyde ve farklı bir sistem üzerinde fayın güney kolu üzerinde, güney koluna bağlı diğer küçük kollardan bir tanesi üzerinde meydana gelmiş bir çıtırdama tam tabiriyle. Asıl deprem beklentisi İzmit Körfezi çıkışından Büyükada, Yeşilköy, Bakırköy, Silivri ve Tekirdağ açıklarına kadar olan ana kol üzerinde meydana gelecektir diye bekliyoruz. Dolayısıyla bu her ne kadar heyecan yarattı ise de gerçekten geniş bir alanda beklenen büyük depremle çok ilgisi olmayan bir deprem. Ama bunu belki hani bir uyarıcı olarak yıllardır söylüyoruz, gerçi çok bir sonuca da ulaşamıyor ama bunu da bir uyarıcı olarak bir kenara kaydetmekte yarar var. Evet, halkın farkındalığının artması için belki de, hatta bu konudaki duyarlılığın birazcık daha hani gittikçe sönümlenmişti çünkü. Artırması evet. Açısından şöyle ufak bir sallantının faydası vardır düşüncesi insanın aklına da geliyor. Evet hocam, bir de geçen yıllarda olduğu gibi, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018'de de 7 büyüklüğünün üzerindeki depremler genellikle okyanuslarda gerçekleşiyor. İşte sizin de örneğini verdiğiniz ayın 5'inde Yeni Kaledonya'da, yani o Mikronezya ada öbeği içinde gerçekleşti. Endonezya'da işte 6.3 büyüklüğünde. Bu denizlerdeki hareketlilik ile levhaların hareketliliği arasında bir ilişki var mı? Tabii doğrudan ilişkili. Aslında levha sınırlarının en büyük olduğu yerler okyanuslar. Bunların içerisinde de Pasifik yöresi birinci sırayı alıyor. Hindistan'ın doğusunda Andaman denizinden başlayan, okyanus içerisinde Andaman denizinden başlayan, işte o meşhur 2004 tsunamisini yaratan Sumatra ve Java adalarının güneyinden geçen ve oradan Avustralya'nın kuzeyine, Timor adalarına uzanan ve o Banda depremi diye epeyce bir gündemi meşgul eden Banda depreminden, oradan Papua Yeni Gine'ye ve Avustralya'nın güneyinden ta Yeni Zelanda'ya kadar uzanan binlerce kilometrelik bir levha sınırından ya da sınırlarından bahsediyoruz. Buralarda levhaların hızları da oldukça yüksek, 10-12 santimetrelere varıyor. Bir kıyas için hep söylediğimiz Kuzey Anadolu fayının hızı en fazla 2,5 santimetre. Burada ise 10-12 santimetreye varan, hep söylersiniz bunu, levha hızları var. Bunun yanı sıra dünyada bugüne kadar olmuş en büyük depremler hep dalma batma dediğimiz iki levhanın birbiriyle karşılaştığı ve birinin yerin altına doğru daldığı kuşaklarda gerçekleşmiştir. İşte Peru'da, Şili'de olan deprem, Alaska'da 1960'da olan deprem gibi depremler, büyük depremler, 9'un üstündeki depremlerin ya da hepimizin hatırında olan 2014 Sumatra tsunamisini yaratan ya da Japonya'daki büyük tsunamiyi yaratan depremlerin hepsi dalma batma kuşağı dediğimiz levhaların birbiri altına daldığı zonlarda meydana gelmektedir. Pasifik içerisindeki bu büyük depremleri oluşturan 2018'deki depremlerin de çok önemli bir kısmı bu sözünü ettiğimiz dalma batma kuşakları üzerinde yer almaktadır. Tabii bunların hem büyük olmaları hem tsunami yaratmaları oldukça önemli. Ancak bunların önemli bir kısmı da çok küçük adaları, küçük yerleşim birimlerini etkiliyorlar. 2004 Sumatra depremi ve Sumatra tsunamisinin aksine bu yıl yaşadığımız depremler Avustralya'nın özellikle kuzeydoğu kesiminde ve kuzeyinde yoğunlaştı. Buralarda da bilhassa nüfusun çok yoğun olmadığı adaları etkilediler. O nedenle de nüfusun az olduğu yerlerde gelişen bu depremler ne iyi bir tesadüftür ki çok büyük bir can kaybına yol açmadılar. Buna sanıyorum Ağustos'ta Endonezya'da Bali'nin kuzeyinde meydana gelen bir deprem vardı. Evet. Orada evet. Hem can kaybı çok oldu hem tsunami yarattı. O bir tabii şey. Oradaki tsunami de oldukça ilginçti. Tabii o oradaki tsunami biraz sadece depremden değil aynı zamanda dalgaların büyük ölçüde küçük bir körfez içerisinde hapsolmasının da etkisi olduğu tahmin edilen bir tsunami. Belki bu 2018'de bir de Yunanistan'daki depremlerden söz etmek mümkün. Oldukça yakın hatırlarsanız bu Peloponez Adası'nın Adriyatik tarafında bir deprem oldu. İonya Denizi'nde. Ve İonya Denizi'ndeki ve oradaki etkinlik de hala zaman zaman sürüyor. Bu da gerçekten oldukça geniş bir alanda hissedilen bir depremdi. Merak ettiğimiz konulardan birisi de hocam bu küresel iklim değişikliği ile birlikte kutuplardaki buzulların erimesi söz konusu. Bunun depremle bir ilişkisi kurulabilir mi? Yani genelde tabii ki küresel iklim değişikliklerinin etkisini kastediyorum ama özel olarak da kutuplardaki buzulların erimesini kastediyorum. Şimdi bu aslında çok önemli bir olay. Hem jeolojik açıdan hem meteorolojik açıdan. Geçmişte dediğimiz yaklaşık 10 bin yıl kadar önce dünya bir buzul çağı yaşamıştı. Bu buzul çağında da Amerika'nın özellikle çok iyi çalışıldığı için oraya örnek veriyorum. Kuzey Amerika'nın çok önemli bir kısmı buzlar altındaydı. Ve bu buzların ağırlığıyla kıta yerin içerisine doğru bastırılıyordu. Şimdi bu tür ekstra yükler, kıtaların kendi ağırlığının dışında olan yüklerin kıta kabuğuna yüklenmesi ya da kaldırılması, kıta kabuğundaki zaten deprem olmaya yatkın alanlarda bazı tetiklemeler oluşturabiliyor. Bunların kendi başlarına bir buzulun erimesinin ya da bir buzul oluşmasının kendi başına bir deprem yaratma potansiyeli yok. Ama örneğin barajlardaki Samsat'ta bundan bahsetmiştik. Barajlarda eğer su çok fazla tutulmaya başlanırsa zaten olmaya yatkın depremleri tetiklemesi gibi bir olay söz konusu olabiliyor. Benzeri şekilde buzulların kalkması da kıtalar üzerindeki stresin ani boşalmalarına ve olmaya yatkın depremler varsa bunların daha erken olmalarına neden olabiliyor. Ama buzul olması ya da kalkması gibi olaylar tek başına deprem oluşturma potansiyeline sahip değiller. Evet hocam. Bu arada tabii ki hem 2017 hem 2018'de sizinle volkanları da konuştuk. 2018'i bu açıdan değerlendirebilir miyiz acaba? Benim hatırladığım 2018'de çok ciddi bir volkan püskürmesi olmadı. Evet. Özellikle hani bizim demin bahsettiğimiz Sumatra, Java yayı ki burası aynı zamanda da geçmişte en büyük yanardağ patlamalarının yaşandığı bölgelerden bir tanesidir. Burada birkaç etkinlik vardı ama çok sanıyorum bir boşaltmalara yol açtı. İş yerleşim yerlerinin bir kısmı boşaltıldı. Onun dışında benim hatırladığım çok büyük bir ve çok ciddi can ve mal kayıplarına yol açan bir volkan etkinliği hatırlamıyorum. Evet. 2019 için ne diyebiliriz hocam? Temennileriniz nedir? Her yıl aldığımız gibi bu yıl da alalım. Evet. Yani ben tabii bir deprem ağırlıklı çalışan bir jeolog olarak öncelikle depremsiz bir yıl diliyorum. Depremsiz olması elbette ki mümkün değil ama depremlerin küçük olduğu ya da insandan uzak yerde olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Bunun yanı sıra bizim mesleğimiz jeoloji aynı zamanda ekonomik anlamda da son derece önemli. Örneğin işte madenlerin aranması, bulunması, sıcak suların, jeotermal kaynakların aranması, bulunması, yeraltı kaynaklarının çok sayıda petrol gibi, kömür gibi yakıtların aranması, bulunması açısından da son derece önemli. 2018'in aynı zamanda insanlar için getirisi bol ve yeraltı kaynakları anlamında da keşfi bol bir yıl olmasını, bu sene bir farklılık yapıp onu dileyelim. Ve mutluluklar diliyorum bütün dinleyenlerimize, izleyenlerimize, vatandaşlarımıza ve dünya vatandaşlarına. Evet, afetsiz günler geçirelim. Olsa bile hasarsız geçsin. Yani siz depremsiz günler dileyelim, olsa bile afet olmasın. Afet olmasın. Yani evet. Deprem olmaması pek mümkün değil ama deprem olsun da afete dönüşmesin. Dönüşmesin değil mi? Evet. Evet. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Biz de sorunsuz bir yıl diliyoruz. Ama tabii daha önümüzde 20 günümüz var. Son büyük depremlere baktığımızda birkaç tanesinin de yılın son günlerinde olduğunu hatırlamakta yarar var. Unutmayalım. Evet. Evet, yani evet. 2004 Aralık 20-25 Aralık'tı galiba değil mi? Şu anda tam hatırlamıyorum ama Japonya'da da bir deprem vardı gene böyle yıl sonu. Evet. Onun için... ülkemizde de 1939 Erzincan depremi de öyle. Aralık ayında ortaya çıkmıştı. 26-27 Aralık'ta olmuştu. Yani yılın son günlerinde ortaya çıkmıştı. Dileriz ki böyle bir olayı yaşamayalım yeni yılın sonunda. Eski yılın sonunda. Erken konuşmuş olmayalım yani. Evet, sizi aramayalım yıl sonuna kadar hocam. İnşallah. Çok çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Ben de sizlere iyi seneler. Sağ olun. İyi seneler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Evet efendim, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesi. Kendisinden bir 2018 değerlendirmesi aldık. Evet, yani bugüne kadar, yani 12 Aralık'a kadar kazasız belasız geldik diyebiliriz. Ama önümüzde daha bir 19 günümüz var. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Arkasından programımızın ikinci bölümüne başlayacağız. Like a Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Elvan Cantekin'le birlikte sunuyoruz. Yılın 50. haftasındayız ve 975. programımızı dinliyorsunuz. Birinci bölümde Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve 2018 yılını depremler açısından değerlendirdi. Bilgileri aldık. Önümüzde 19 gün var. Dileriz ki önümüzdeki günlerde deprem haberi vermeyelim. Evet, size konuştuklarımızı ilave yapıp koymayalım. Evet, evet. Ek gelmesin. Ek gelmesin. Evet. Şimdi efendim haberlerimiz var. Kentsel dönüşüme ilişkin haberlerle başlamak istiyoruz. Önemli bir düzenleme olduğundan bahsediyor Hürriyet gazetesi. Dünkü nüshasında kentsel dönüşüm projeleri inşa eden ve projelerden ev alanlar için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi diyor. Dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında, bu önemli, yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti sağlanacak. Yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek. Tapu harcı mülkün değerinin %4'ü kadar ödeniyor. Bunun %2'lik kısmını alıcı, geri kalan %2'lik kısmını da satıcı ödüyor. İndirim nedeniyle 31 Aralık'a kadar toplam %3 ödenecekmiş. Bunu da tam anlamış değilim. Bu 2019 yılı için herhalde geçerli olacak ama haberin devamını aktaralım. 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı, 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor. Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek. Kentsel dönüşüm projelerinde %8 ya da %18 KDV yerine %1 KDV ödendiğini de hatırlayalım. Tapu harcı muafiyeti ile dönüşüm sürecine yeni bir katkı daha sağladıklarını bu şekilde belirtiyor, evet, yetkililer. Bu şekilde hani birazcık yavaşladığı düşünülen, hatta bir başarısızlık da tartışılmaya başlandı bu konuda. Kentsel dönüşüme bir yeni ivme kazandırmak, yeni bir hayat, can suyu vermek açısından, evet, bir takım tedbirler alındığı açık. Bu tedbirlerden bir tanesi olarak da bu harçlar konusu gündeme geldi. Evet. Bu harçlar konusunda esasında bu İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakım'ın da bir şeyi var, açıklaması var. Diyor ki biz bu harçları esasında hani geri alıyorduk ama dava konusu oluyordu. Hiç olmazsa şimdi dava sürecini yaşamayacağız bir şekilde, daha işlerimizi bu maliyeti de azalttık. Bu iş yükünü ve maliyeti azalttık diyor. Tabii bu satıcı açısından alıcı noktasında ne olduğu konusunda bilmiyorum, bir bilene sormakta belki de yarar var. Evet, benim burada, açımdan bir soru işareti var orada. Evet, burada %4'ün ilk satışta kentsel dönüşüm kapsamında ise, evet, bu binada yapılmış olan binadaki dairelerin satışı sırasında alım satım vergisi harcı ödenmeyecek diye anlıyorum. Ama yani haberin devamına baktığımızda esasında ortalıkta bir karışıklık olduğunu gerçek. Şöyle diyor esasında, ara başlık da vermiş, yeni düzenlemeyle gelen netlik, evet, diye. Orada hakikaten belli bir belirsizlik var. Kentsel dönüşümde belediyelere ödenen harçlar da işte dediğim gibi değişiyor. Kimi projelerde harç ödenirken kimi de ödenmediği iddia ediliyordu. Bu anlamda artık yeni düzenlemeye de bir netlik getirildiği söyleniyor. Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz gibi, evet, bir düzenleme de burada getirilmiş oluyor. Evet. Yani, İkinci haberimizi de sen... İkinci haberimiz esasında gene kentsel dönüşümle ilgili. Demin de söylediğimiz gibi kentsel dönüşüm konusunda bir atak yapılması, bunun hızlandırılması. Hem depremlere hazırlık anlamında önem gösteriyor. Bir de ayrıca inşaat sektörünün birazcık hareketlenmesi açısından da önem taşıyor. Bu anlamda bir takım girişimlerin yapılacağız. Daha önce zaten seçimler döneminde de duyurulmuştu. Bu konuda son açıklamada 9 Aralık'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Esasında genelde içerik olarak bildiğimiz bir konu ama Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili stratejilerini hazırladıklarını, bu strateji ay içerisinde bu stratejileri açıklayacaklarını ve belediyelere göndereceklerini söyledi. Bu anlamda önümüzdeki günlerde ayrıca başka uygulamalarında geleceği gene aynı konuşma içerisinde söz konusu edildi. Murat Kurum'un verdiği bilgi içerisine göre ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanlarının yenilenmesi söz konusu. Bu arada kentsel dönüşümle ilgili olarak yükselen değil yatay genişleyen, gelişen şehirler kavramı içerisinde yeni alanlarda 4-5 katı geçmeyecek yenileme söz konusu olan binalar. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun 8-10 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Bu ile ilgili meclisten düzenlemeler geçti. Bir de artık kentsel dönüşüm projelerini de birazdan belki gündeme getireceğiz. İflaslar, konkordato ilanları ve başlanan inşaatların tamamlanmaması gibi sorunlar son derece fazlaştı. Mağdur sayısı, bu mağdur sayısı çok arttı. Şikayetler, mahkeme dosyaların sayısı gittikçe şişiyor. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi hem de teknik anlamda belli teminatlar istenecek. Teminatlarını sağlayacak firmalar bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası olacak bu ya da bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar projelere girecek. Bu sayede diyor bakan dönüşümün önünü açmış ve vatandaşlarımızın maddiyetini engellemiş olacağız. Evet. Bu biraz önce bahsettiğin inşaatlardaki sorunlara ilişkin Bursa Nilüfer ilçesinden bir haberimiz var. Kentsel dönüşüm kapsamında 4 yıl önce evleri yıkılan bir grup yenilenen evlerini zamanında teslim etmediği gerekçesiyle inşaat firmasını protesto etmişler. Gazi Caddesi'nde yıkılan ve yeniden yapılan sitenin hak sahipleri inşaatı yarım kalan binaların önünde bir araya geliyorlar. İnşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini belirtiyorlar. Gazetecilere açıklamakta bulunuyorlar. İnşaatın 2015 yılında yani 3 yıl önce başladığını söyleyip müteahhitin kendilerini oyaladığını ileri sürerek 2015 yılının Ocak ayında çıkan kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak depreme dayanıksız olan sitemizin yenilenmesi için bir inşaat firmasıyla anlaştık. 2015 yılının Ocak ayında boşalttığımız sitemiz 2019 yılına geldiğimiz bugünlerde hala bitirilmedi. İnşaatı duran bir sitemiz var, durdukça da çürüyen bir sitemiz var. Maalesef muhatabımız yok, müteahhit hiçbir şey yapmıyor. 48 ailenin mağdur olduğunu dile getirmiş böylelikle. Evet, yani anlaşmada 31 Mayıs 2018'de teslim edilmesi gerekiyor. Şimdi biz geçmiş programlarda esasında hukuksal açıdan da bunu ele aldık, sosyal açıdan da ele aldık. Yani bu mağduriyetleri elimizden geldiği kadar dile getirmeye çalıştık. Ama bu mağduriyetler gittikçe artıyor. Evet. Bu eskiden münferit olarak diye tanımlayabileceğimiz bir takım şeyler artık daha büyük boyutlarda, daha büyük projelerde ve daha büyük firmaları içine alır şekilde olmaya başladı. Ekonomik zorluklar bir takım bu kentsel dönüşüm projelerinde yer alan firmaları da bu işin zarar beyan ederek bir şekilde projeleri tamamlamadan insanları mağdur duruma düşürüyorlar. Evet. Bu gittikçe artıyor ama finansman konusu net olarak belirlenmeden başlanan bir çalışma olduğu için insanların müteahhitlerle birebir muhatap bırakıldığı bir uygulamalar olduğu için bunlar kontrol esasında kontrol garantileri sözleşmeler olduğu için. Bunlar esasında geçmiş programlarda belirttiğimiz gibi çok şaşırılacak, çok hani nasıl oldu diye tepki gösterecek şeyler değil. Bunlar beklenen şeylerdi esasında, evet. Beklenen olaylardı. Tabii yani, biz sadece bir tanesinden bahsediyoruz, evet, ama bu konuda yığınla bilgi var, haber var. Yani şeyde İstanbul'da hani kentsel dönüşüm olarak niteleyeceğimiz yerler var, niteleyemeyeceğimiz yerler var. Bina dönüşümü durumlarında bu şekilde çok ciddi sorunlar var. Çünkü artık İstanbul'da bu bina dönüşümünü yapıldığı alanlarda eski kar marjları yok. Müteahhitler başladıkları inşaatları bitiremeden ayrılıyorlar. Bir sürü bina yarım kalmış vaziyette, özellikle Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi bölgelerde. Ama ülkenin diğer yerlerinde de, yani işte sanıyorum bir Batman örneği geçen gün gazetelerde çıktı. Evet. Başka yerlerde de bu tür şeyler, olaylarla karşılaşıyoruz. Bunun da herhalde bir şekilde bir belli bir hani stratejisinin çizilmesi ve çözüm şeylerin yoluna gidilmesi gerekiyor. Bu kadar mağduriyet de hani kabul edilebilecek boyutları aştı gibi. Evet. Yani Türkiye'de konutla ilgili sorunlar saymakla bitmiyor diyeyim. Gerçekten çok ciddi sorunlar var. Bunlardan bir tanesi de esasında geçen gün Avrupa İstatistik Ofisi'nin, Eurostat'ın açıkladığı veriler. Türkiye'de çok ciddi bir konut döneminde bir sıkıntıyı gözlerine seriyor. Konut kalitesiyle ilgili, evet. Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri problemler bulunuyormuş. Evet. Bu rakam esasında Türkiye'nin nüfusu 82 milyon olduğu düşünüldüğünde söz konusu 7,5 milyon problemli konutta en az 30 milyon kişinin hayatını yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıkıyor ki bu da hakikaten çok ciddi bir miktar. Neler bu problemler? Kısaca onu da bir özetleyelim. Rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri problemler diye sınıflandırılmış. Bu şeyler sıralamada esasında Türkiye çok yüksek bir yerde. Problemli ev oranı %38 olduğu için olarak Avrupa'nın birinci sırasında bulunuyor. Evet. Yani problemli ev konut sıralamasında Avrupa'da birinci sıradayız. Buna tabii 29.3 ile Güney Kıbrıs Rum kesimi izliyor. Evet. Ve Portekiz, ona hayret ettim. Portekiz 25.5. Evet. Yani Norveç filan gibi ülkelerde, bu Finlandiya gibi ülkelerde %6-%4 seviyesinde. Yani bu, en azından bu istatistikler kendisini net olarak gösteriyor ki burada da çok ciddi problemler var. Hem sağlık sorunu bu, hem tabii ki gelecekte gerçekleşecek depremler yani, açısından da çok büyük risk oluşturuyor. Tabii. Bu şey yapınca esasında bu haberi görünce ben Süreyya Paşa, biliyorsunuz, hastanenin de bir bloğunda çatı çöktü, evet, geçenlerde. Yani sadece konutlarda değil esasında diğer kamu binalarında da çok benzeri sorular. Bütün bu şeyler, sorunlar gelip dayanıyor finansmana. Evet. Şimdi bu imar barışıyla ilgili birkaç haberimiz var ama Elvan, ben öyle tahmin ediyorum ki bu imar barışını 31 Aralık'tan sonra yeni bir uzatmayla en azından seçimler dönemine kadar sürdürecekler. Çünkü çıkan haberlerde bunu çok hissettiriyor. Sürekli gazetelerde, medyada imar barışı başvuruları için son gün açıklamaları yapılıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılmakta olduğunu belirtiyorlar. Aralık ayının gelmesiyle birlikte tabii ki zaman çok azaldı ve ne zaman biteceği de en çok merak edilen konular arasında şimdi, yer almış. Uzatılmış tarih 31 Aralık 2018. Evet. Esasında başlangıçta bu iş 8 Haziran'da başladığında belli bir hedef konmuştu. Evet. Hedef olarak da aşağı yukarı 8 milyon civarında bir başvuru bekleniyordu. Esasında 8 milyon 900 bin başvuru var. Evet. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam o ilk baştaki hedefler sayısal olarak ulaşılmış vaziyette ama demek ki daha bir beklenti var. Ama 13-14 milyon bir şey yeni beklenti oldu. Şimdi tabii orada esasında başka bir konuya bağlamak lazım. Bu beklenti sayısının artışı acaba hani normal şartlarda bu imar barışı uygulaması biliyorsunuz 31 Aralık 2017 öncesi yapılmış olan konutlar ve oradaki imarsız imar uygulamalarına muhalif konuların kapsadığı bir uygulamaydı. Fakat Türkiye'de çok hızlı bir şekilde özellikle de bu şeyde kırsal kesimde meralar işte buna benzer özellikle sahil kentlerinde filan bir takım yerlerde hızlı bir yaylalarda bir yapılaşma söz konusu ve bunları bir uyanıklık diye tanımlayacağımız bir şekilde bunların 2017 31 Aralık tarihinden önce yapıldığını iddia edilerek hatta bu şekilde başvurular yapılarak bunların da imar barışı içerisine sokulması gibi bir çaba var. Acaba ilk baştaki o rakamların artışında tahmini rakamların artışında bu uygulamada bir şey var mı diye insan kendisine sormadan edemiyor. Doğru. Yani bu imar barışı uyanıklıkları konusunda biz geçmiş programlarda da örnekler vermiştik. Burada bir yeni örnek de Trabzon'dan geldi. Trabzon'da Doğu Karadeniz bölgesi genelde esasında yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı verilen kaçak yapılar imar barışı uygulaması içerisinde kendilerine bir şekilde yer bulmaya çalışıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Aslında yasada 31 Aralık 2017 olarak belirtilmiş olan dönemi aşabilmek amacıyla yeni bir takım inşaatlar yapılıyor ve sanki eski inşaatmış gibi de başvuruda bulunuyor, evet, değil mi? Evet, yani şöyle bu işte söylediğimiz gibi 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen kaçak yapıları kapsaması gerekiyor ama insanlar bu şu anda yapıları yapıyorlar. Bir şekilde bu yapı kayıt belgelerini 31 Aralık 2017 öncesine alıp bu şeyleri yaptıkları kaçak yapıları bu imar barışı içerisine almaya çalışıyorlar. Yeni kaçak yapılar eski gibi gösteriliyor. Evet. Ve bunların en çok da demin de söylediğimiz gibi işte yaylalar, meralar ve sahil bölgeleri olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Rakamlar çok büyük. Trabzon'la ilgili olarak işte Trabzon'da 138 bin, Rize'de 20 bin, 40 bin, Giresun'da 22 bin, Gümüşhane'de 15 bin, Artvin'de 2 bin dolayında 217 bine yakın başvuru var imar barışına. Karadeniz'de. Doğu Karadeniz bölgesi. Evet, sadece Karadeniz değil, Doğu Karadeniz bölgesinde. Bunlar içerisinde bir sürüsünün esasında yeni bina alma durumu var. Yetkililer bunu bir takibe almaya çalışıyorlar ama kaçak yapı tanımı değişti yani. Kaçak evet. Yapıyı artık biz bundan sonra 2017 sonrası Haziran ayında 2018'de çıkmış olan imar barışı kanunuyla paralel anmaya başlayacağız. Evet, evet. Yani bunların önlenmesi için bir çalışma var ama yani ne kadar açıkçası başarılı olunacak? Evet. Zor. Bir gene kiracıları ilgilendiren ki gazete haberine göre 28 milyon kiracıyı yakından ilgilendirdiği belirtiliyor. Mecliste yapılan düzenleme ile kiralarda yapılacak yıllık artışlarda üst sınır düşürülüyor. Buna göre kiraları kura bağlı artan üretici fiyat endeksi yani ÜFE kısaltmasıyla yerine tüketici fiyat endeksi TÜFE değerlendirilecek. Yani TÜFE artışı oranında yıllık kira artışları belirlenecekmiş. Takvim Gazetesi bildiriyor bunu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TÜFE düzenlemesi kabul edilmiş. Genel kurul aşamasında gelecek yıllardaki değişim dikkate alınacak ve değişim kapsamında TÜFE düşük olarak kullanılacakmış. Durum böyle. Teklifin sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız. Yalnız bu komisyondan geçmiş bir teklif. Genel kurulda karara bağlanacağı belirtiliyor. Evet. Evet. Bu esasında şu, Aralık ayının bu ikinci haftası diyeyim, iklimle ilgili bir takım önemli toplantıların olduğu bir dönem. Bununla ilgili esasında Açık Radyo'nun diğer programlarında, özellikle de Açık Gazete'de sanıyorum yoğun olarak konu ele alınıyor, ama biz de hani programımızın kapsamı gereği atlamayalım, onu da bir bahsetmeden geçmeyelim. Polonya'nın Katowice kentinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi düzenleniyor bugünlerde. Fakat çok ilginç bir şekilde aynı tarihlerde İstanbul İklim Zirvesi de İstanbul'da düzenleniyor. Hani bu iki önemli olayı aynı günlere getirmek, tabii Birleşmiş Milletler'inkini değiştirmek mümkün değildi, ama İstanbul'dakini hani hiç olmazsa daha Katowice'yi de izleyecek olanlar açısından izlenebilir bir tarihe koymakta yarar vardı diye düşünüyorum, ama bir rastlantı eseri midir artık bilemiyorum. Aynı tarihlere rast gelmiş. Burada konuya ne kadar duyarlılığımızı göstermek için olsa gerek. Bilemiyorum. Katowice'deki toplantıda ayrıca iklim değişikliği performans endeksi de yayınlandı. Bu performans endeksine göre Türkiye'nin esasında pek iyi durumda olduğunu söylemek mümkün değil. Çeşitli değişik alt branşlarda performans endeksleri var. Hatta sadece Türkiye değil, G20 ülkeleri de pek iyi noktada değil. Yani sınıfı geçen yok. Sınıfı geçen pek az, evet. Japonya 49. sırada, Türkiye 50. sırada mesela genel performansta. Şeyde bakarsanız işte karbon emisyonları performansına bakarsanız Türkiye 37. sırada filan. Bir Türkiye'nin iyi not aldığı bir yer var. O da yenilenebilir enerji kaynakları konusu. Bunda İstanbul'da esasında ki iklim konferansında bir şöyle Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine bakalım. Orada da İstanbul iklim değişikliği farkındalığı çalışmalarının geliştirilmesi projesi çerçevesinde bu konferans düzenlendi. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol'un yaptığı bir konuşma var. Fatih Erol, İstanbul'un ciddi olarak bir karbon emisyonu problemi olduğunu, sera gazı kullanımının arttığını söylüyor. Ve İstanbul'un iklimini yavaş yavaş Akdeniz iklimine dönüşeceğini, artık kar değil bundan sonra daha çok aşırı ani yağışlar göreceğimizi söylüyor. Zaten görmeye başladık onu. Ve bunları görüyoruz. Evet, kısaca şey yapmak gerekirse esasında bu küresel iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan afetlerden 2017'de sadece 2017'de Türkiye'nin 1.9 milyar dolar ekonomik kaybı uğradığı söyleniyor. Son haber, 2019 yılını AFAD, afetlere hazırlık yılı ilan etti. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada AFAD'ın bir koordinatör kurum olduğunu da bir kez daha vurguladı. Bu konuyu biz daha önce de çeşitli şekillerde tartışmıştık. Bir koordinatör kurumundan daha çok bir operasyonel kurum haline dönüştü diye. Ama sanıyorum bir şey var bu konuda. Yeniden bir değerlendirme söz konusu olacak. Evet. Bir de bizim geçen programda bahsettiğimiz AFAD gönüllülüğü konusunu şey yapmış, söz konusu etmiş Doktor Mehmet Güllüoğlu. Bunu işte gönüllü adaylarını uzaktan eğitimle yetiştireceklerini ve bu gönüllü adaylarla afetlere hazır okul eğitimi vereceklerini söylemiş. Evet. Programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın destekçileri Tuğba Biret Ertan, Ella Ayşe Burket ve Ted Burket'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.